Ogłoszenie społeczne. Na zegarach właśnie wybiła północ, to już czwartek, 12 stycznia, w Trójce. Czas na serwis. Benjamin Filip, zapraszam. Posłowie Platformy zostają na sali plenarnej do rana. O 10 ma się rozpocząć przerwane wieczorem posiedzenie Sejmu. CEBA zapowiada wniosek o pozbawienie mandatu prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego. W tym serwisie też Włochy i kodeks kapitoliński w walce z korupcją. Dzień wielogodzinnych konsultacji nie zakończył się politycznym porozumieniem. Ustawę budżetową po południu przyjął Senat. O 19.00 marszałek Sejmu Marek Kuchciński rozpoczął kolejne posiedzenie Izby. Po odczytaniu informacji o zmarłych niedawno posłach i uczczeniu ich pamięci, marszałek ogłosił przerwę w obradach do 10.00. Na sali plenarnej pozostała grupa posłów Platformy. Pierwotnie posiedzenie Sejmu miało się rozpocząć o 12.00, jednak przez cały dzień w ramach Konwentu Seniorów toczono wielogodzinne negocjacje na temat zakończenia kryzysu parlamentarnego. Na stole pojawiały się propozycje uchwał. PO chciała powtórzenia trzeciego czytania budżetu w Sejmie. Inny projekt wskazywał, że choć są pewne wątpliwości prawne co do ścieżki legislacyjnej, to powinien rozstrzygnąć je Trybunał Konstytucyjny, a Sejm na 33. posiedzeniu przyjął budżet. Po tym jak Senat uchwalił po południu budżet, Jarosław Kaczyński nie krył radości, skrytykował też działania części opozycji. To jest walka przeciw demokracji, przeciwko temu, żeby większość parlamentarna mogła decydować w interesie zwykłych ludzi. PiS uciekł z budżetem z parlamentu, stwierdził szef klubu PO Sławomir Neumann. Teraz prezydent może brać udział w tym procesie, który jest niezgodny z prawem naszym zdaniem, czyli może dopisać się do listy tych wszystkich, którzy będą się tłumaczyć przed prokuraturą z tych działań. Posłowie Platformy nadal pozostają w sali plenarnej. O 8.00 rano nad dalszą formą protestu zastanowi się zarząd tej partii. Karol Darmo, Moros, Polskie Radio. Przed nami kolejna mroźna noc. Tej ostatniej z powodu wychłodzenia zmarły dwie osoby. Od początku listopada ponad 70. Noclegownie w całym kraju są przepełnione, dlatego bezdomni w dużych miastach chronią się przed mrozem, na przykład na dworcach w Warszawie. Także nocą koczują w poczekalniach dworców i w przejściach podziemnych. Krzysztof Lisowski, który mieszka teraz w schronisku, mówi, że był świadkiem złego traktowania ludzi w poczekalniach dworców. Ochrona nie fair się zachowuje, bo jak jest dużo ludzi, nie, no to kulturalnie się zachowuje, ale w godzinach nocnych, późnych, swoje robią, no to typu, że wygania ludzi. Sam osobiście widziałem, jak traktowali bezdomnego o drugiej w nocy w przejściu. Szarpali go, kopali go i takie różne numery z nim wyrabiali. Katarzyna Grzduk z Polskich Kolei Państwowych odpowiada, że jej firma nic na ten temat nie wie. Dla PKP SA ważne jest, aby dworzec kolejowy był miejscem spełniającym najwyższe standardy. Oczywiście ma prawo przebywać tam każdy, kto nie zakłóca spokoju i zasad bezpieczeństwa oraz nie sprawia, że inni czują się niekomfortowo. Stołeczny ratusz nie chce komentować sprawy, z kolei Rządowe Centrum Bezpieczeństwa twierdzi, że w związku z informacjami na ten temat skontaktowało się już z Ministerstwem Infrastruktury. Będzie wniosek o wygaszenie mandatu prezydenta Radomia. Zdaniem CBA samorządowiec, zasiadając w Radzie Nadzorczej Świętokrzyskiego Rynku Hurtowego, złamał prawo. Sam Radosław Witkowski zapewnia, że działał zgodnie z przepisami. Chodzi o pierwsze 4 miesiące 2015 roku, kiedy Radosław Witkowski łączył funkcję prezydenta i członka Rady Nadzorczej, a tym samym, jak tłumaczy Piotr Kaczorek z CBA, złamał zapisy ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby publiczne. CBA zakończyło kontrolę przestrzegania zakazów zawartych w tzw. ustawie antykorupcyjnej przez prezydenta Radomia, a także kontrolę prawidłowości i prawdziwości składanych przez niego oświadczeń majątkowych. Funkcjonariusze CBA ujawnili, że wbrew zakazowi zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki Świętokrzyski Rynek Hurtowy. Radosław Witkowski odmówił podpisania protokołu kontroli. Samorządowiec przekonywał, że nie złamał prawa. Centralne Biuro Antykorupcyjne próbuje pozbawić mnie mandatu prezydenta miasta, mandatu, który otrzymałem od mieszkańców Radomia w wyniku demokratycznych wyborów, które wygrałem z kontrkandydatem z partii obecnie rządzącej. Jak zapowiada CBA, wniosek o wygaszenie mandatu prezydenta trafi do Rady Miejskiej w ciągu najbliższych kilku dni. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. A na koniec jeszcze Włochy i nowy kodeks postępowania obowiązujący pracowników ratusza na Kapitolu. Ma pomóc właśnie w walce z korupcją. Nowy kodeks wchodzi w życie miesiąc po największym z dotychczasowych skandali, w jakie uwikłane były wybrane w lecie nowe władze Wiecznego Miasta. W połowie grudnia aresztowany został pod zarzutem korupcji szef personelu na Kapitolu. W konsekwencji władze przygotowały regulamin nazwany kodeksem postępowania. Powstał on przy współpracy Urzędu Antykorupcyjnego. Obniżono w nim ze 150 do 100 euro wartość prezentów, jakie w ciągu roku przyjąć może komunalny urzędnik. Gwarantuje on też anonimowość pracownikom, którzy poinformują przełożonych o nieprawidłowościach. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. I w nocy i w ciągu dnia wszędzie możliwe przelotne opady śniegu, a na zachodzie także deszczu ze śniegiem. Nad ranem od minus 13 stopni w Przemyślu przez minus 10 w Suwałkach, minus 6 w Bydgoszczy, 0 w Zielonej Górze. W ciągu dnia prawie wszędzie będzie już na plusie od 1 do 3 stopni, tylko na wschodzie minus 1, 0. Trójka. Program trzeci. Chodiaci po zemi, náš prapredok na ich stútulával sa savanou. Druhý, druhý, chodil s ním pod veľkým slnkom horúcim, plodili z pústy, deti spávali pod oblohou. Ja hľadám korene predkov, pozerám Afrika na listy bez slov. A kto má vysvetli deťom, že majú antény, to nie je pejton. Ja hľadám korene predkov, pozerám Afrika na listy bez slov. Tretí, tretí, už na tretí deň naďabil som na povode, zaliala polia na nich ženy našich pradedov. Štvrtý, štvrtý, na štvrtý pokus podarilo sa nezvesné ženy objaviť o kus ďalej dáke zmámené. Ja hľadám korene predkov, pozerám Afrika na listy bez slov. Ako mám vysvetliť deťom, že majú antenky, to nie je fejton. Ja hľadám korene predkov, pozerám Afrika na listy bez slov. Ako mám vysvetliť deťom, že majú antenky, to nie je fejton. Rock'n'rolla wolna od Angola jeszcze nie zamarzła, chociaż od prowadzącego doktora Wilczura, oj, powiało emocjonalnym chłodem. W wozduchu szkandal wisi, każdy nowinar bystry, to będzie randal myśli, a nie są sam. W wozduchu szkandal smrdzi, nie mam w tom prsty twrdzi. Bude randál, myslí, a nie som sám. Od jamajskej vlády prišla diplomatickou poštou karajúca nota, ohrozujúca export. Vo vzduchu škandál smrdí, nemám v tom prsty, tvrdím. To bude randál, myslí, a nie som sám. Vzduchu škandál vysí, každý novinár z Bystry, to bude randál, myslím, a nie som sám. Na najvyšších miestach v Rade bezpečnostnej v OSN a takisto aj v médiách všade sú správy o Skagate. Respect to everybody who walked with me to make her under the leadership of the Gaddafi. But they've looked under the heritage of our music, I mean, the people up in London are so funny. Because the Democratic citizens come from European countries, African eyes don't wanna see this reality. With no life, who man are giving us no love, I saw him. Argument giving my Jamaica, the style is a robbery. Zkrátke podávame protest, že kto si zo stredu starej Európy exportuje skadžes, nerešpektujúc vývozné kvóty. trochu škandál vysí. Každý novinár z Bystry to bude randál, myslím, a nie som sám. Vo vzduchu škandál smrdí, nemám v tom prsty tvrdí. To bude randál, myslím, a nie som sám. Je to škandál, veľký randál. Je to škandál. Krótka, acz dosadna recenzja strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Je to skandal i je to randal. Nie, to nie była grupa wyszehradzka. Chociaż mogłaby być jako przedstawiciel Słowacji. No, nazywają się trochę inaczej. Polemik. No więc zostańmy przy tym, że była to grupa Polemik. Mam nadzieję, że wypisana już czarno na białym na naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. Sprawdzam. Jest, no dzisiaj strona i doktor Wilczur działają po prostu jak błyskawica. Każdy może się dowiedzieć, co jest grane w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Powiedziałem, że Słowacja, powiedziałem. I teraz jako dyplomowany lingwista stosowany będę podawał przepis na to, jak odróżnić słowacki od czeskiego. Otóż słowacki to taki czeski, który da się zrozumieć. Mam nadzieję, że już wszyscy teraz będą potrafili rozróżnić te języki. Ale tak mówię o rzeczach zupełnie niezwiązanych z muzyką, a przecież jest to audycja muzyczna. Więc dlaczego akurat taki rączy i pląsający zestaw nadaliśmy? Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. A teraz już wiedzą wszyscy, to znaczy ska to samo co reggae, tylko trzy razy szybciej. I już sypią się dotacje z Ministerstwa Edukacji za wymiar i akcent edukacyjno-poznawczo-oświatowy w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Połowa słuchaczy dowiedziała się, co to jest ska. Ale co ja tutaj plotę, przecież powinienem natychmiast donosić i podawać dzisiejszy leitmotiv, który brzmi słowiańsko, osmańsko i germańsko. No, to słowiańsko nawet było, czyli teraz powinno być albo osmańsko, albo germańsko, ale nie będzie, bo leitmotiv zawsze jest umowny. Ten zespół nie ma nazwy w języku, z którego kraju pochodzi. Zagmatwałem, ale to się zaraz wszystko wyjaśni. Nazywają się Barrio Populo. I to nie jest nic po francusku. La zone rock'n'roll sans anglais, toujours là pour vous faire bouger. Ne dors pas, envoie un courriel à strefa@polskieradio.pl. Une perte menotte qui nous attache à l'avenir biaisé. Mais c'est maintenant et à chaque note que se dessine le désir rivé. Revive la désillusion d'attendre les meilleurs jours. Qu'arrive enfin l'autre vision, tu sais, celle de notre amour, celle du moment, celle de l'autre chose, celle du déchirement, celle de l'osmose. Il faut évacuer le pouvoir, il faut éjaculer l'espoir. Il faut déboucher nos avenues avec le vent de la révolte et que la laine de nos entrailles aille pourrir le doux parfum des menottes. Il faut évacuer le pouvoir, il faut éjaculer l'espoir, que le souffle de nos cris aille assourdir les sirènes, que notre folie aille foutre le feu au barrage de la haine. La police, ça polie la haine avec politesse, mais la soumission à la ligne de droite s'arrête à la barricade. Une barricade, ça regarde les cieux, ça te fait regarder ailleurs. La barricade, c'est la porte ouverte à l'inconnu, remplie de toutes les impossibles possibilités. Alors va-t'en à la barricade, allez va-t'en. Va-t'en, dis-moi. Va-t'en chez toi, là où il y a l'extase de la source. Va-t'en avec moi, cherchons le miel en ours. Viens, viens, on se réveille en eau. Allez, viens. Le privilège c'est d'être en soi, viens. On s'émerveille sans le sou, viens. On s'allège de leur loi, viens courir hors des lois. Allez, viens, reviens en toi. Regarde en toi. Nous serons tous beaux quand nous n'aurons plus peur d'être laids. Nous désirons nous en aller, laissez-nous partir. Nous désirons désirer, laissez-nous jouir. Nous irons voyager en nous sans frontières. Et dans ce pays nationalisé par un noble régal, nous nous y installerons. Vivons dans nos limites et cassons la No było słychać, było, że to intelektualiści, szczególnie w tym drugim utworze, a takich jest sporawo na tej płycie Cordobella. Nic tu po francusku nie ma właściwie. Barrio Populo nazywa się zespół, to nie po francusku. A płyta zwie się Cordobella, to też nie jest po francusku. Ale ewidentnie po francusku śpiewali pięknym, literackim, intelektualnym, francuskim. 14 utworów na tej płycie, więc jest z czego wybrać tamte intelektualne utwory, można tak troszkę po macoszemu. Po macoszemu. No i będziemy jeszcze męczyć, mordować tę płytę. Tymczasem Francuzów mamy z głowy oczywiście nasza droga wierna, jak wilczur, słuchaczka Basia. No, jest nieco zawiedziona. Zdecydowanie potępiam prezentowanie tego zestawu muzycznego, gdyż jest on niedopuszczalny i do bani, i nie da się go słuchać. I co, doktorku, pewnie pan się spodziewa pochwały za to, że będzie Turek. Niestety chwalić nie będę. Basia odnosi się do naszego dzisiejszego leitmotivu, że słowiańsko, osmańsko i germańsko. No, no rzeczywiście ten zestaw francuski poza leitmotivem nie spodziewałem się pochwał od nikogo. Strefa @polskieradio.pl. Oczywiście można smyki pod 71335, ale kogo na to stać? Kogo? Złocisza 23 w tych trudnych czasach. O, ale kolejny stały i wierny pojawił się w naszej skrzynce, mianowicie nasz arcymistrz twarzoksiągowy melduje się na stanowisku. O, dobrze, to wreszcie będzie można się też odmeldować na twarzoksiągu. Tak, mamy coś takiego. Trzeba sobie znaleźć samemu. W Grodzie Kozła także ostro wieje chłodem, niekoniecznie emocjonalnym, więc przyda się trochę rozgrzewających dźwięków. Zwłaszcza przed zbliżającą się wielkimi krokami sesją. A, no to nasz nie tylko arcymistrz twarzoksiągu, ale też arcymistrz, widzę, mody i sesji fotograficznych. No nie wiedziałem, nie znałem Patryka od tej strony. Strefa Małpa, polskieradio.pl. Jak powiedziałem, 71335. No i wreszcie czas na zrealizowanie leitmotivu słowiańsko, osmańsko i germańsko i będzie ten środkowy człon. No nie wiem, jak powiedziałbym, szczegularze się do tego odniosą, ale to będzie z Azerbejdżanu. Dlaczego osmańsko? No bo azerski jest z rodziny tureckiej. Na pewno Basia wiele zrozumie z tego, co śpiewa grupa Sir. Nawet nie wiem, czy to tak się powinno wymawiać. Sir po azersku podobno znaczy tajemnica, ale to wszystko Basia nam doniesie. Ja nie będę nic mówił. Powiem tylko, że to będzie debiut i premiera. Jeszcze tej grupy u nas nie było, a azerski właściwie tak rzadko jak celna myśl u doktora Wilczura. Jahanda olmaz ömründe. Było Osmańsko, było, wreszcie wzięliśmy się za realizację naszego dzisiejszego leitmotivu Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola, słowiańsko, osmańsko i germańsko. O i będziemy wypełniać, to jest trochę niecodzienne w strefie. To, bo to było co prawda po azersku, ale azerski z rodziny tureckiej, więc stąd to osmańsko. Azerska, azerbejdżańska grupa Sir, której nazwy nie wiem nawet jak wymówić. W sprawie tureckiego jakoś wszyscy milczą, jak Kasia, chociaż i coś tutaj napisała. Tureckiego co prawda nie znam, więc nie wiem o czym śpiewają, ale i tak mi się podoba. Cudna gitara. Ja co prawda tureckiego też nie znam, ale będę się wypowiadał. Na tureckim najbardziej zna się nasza niezawodna Basia. Twierdzi, że sir, sir chyba, po turecku to poezja, no a po azersku tajemnica, zdaje się. Niektórzy nazywają azerski azerbejdżańskim. W alfabecie azerskim są wszystkie tureckie litery i dodatkowo jeszcze Q i X i takie odwrócone E. Azerowie przyjeżdżają do Turcji licznie, do pracy głównie i na luzie dogadują się z Turkami. Bardziej podobny do tureckiego jest podobno tylko gagauski. O, to Basia będzie miała okazję dzisiaj błysnąć, ale to dopiero przed drugą. Strefa małpa. polskieradio.pl można słać listele albo smyki pod 71335 i donosić, tak jak Niebieski donosi, co tam w Opocznie. Dzięki strefie zima w odwrocie, już tylko minus 4 w Opocznie. A to ja może podsumuję, że zima nie spocznie, bo 4, minus 4 w Opocznie. Inny słuchacz, Tomek z Częstochowy. Śle petycję. Pierwsza moja audycja w tym roku. Oby w dzisiejszej audycji było sporo dobrego Rocku, najlepiej Niemców. No, mamy tu takich Niemców, ale ja nie wiem, czy... Co oni za Niemcy? Nie dość, że się po łacinie nazywają, a nie po niemiecku. Nie grają łubu-dubu, to jeszcze nie śpiewają po niemiecku. To oni właściwie nie Niemcy. Nie liczą się. Corvus Corax. We'll be right back. No i proszę bardzo, jak zespół muzyki dawnej z Niemiec mógł rozruszać nieco słuchaczy. No mnóstwo listeli w tej sprawie. Przemek, czy to są ci Niemcy spod Grunwaldu księcia von Jungingena? No i tu pozostaje kwestia historyczna. Wystarczy, że się znam na lingwistyce, no to może za dużo powiedziane, a na historii wcale, więc nie wiem, czy ci krzyżacy spod Grunwaldu to byli Niemcy, czy zupełnie kto inny, ale może jacyś historycy. Za 18 minut pierwsza, ze środy na czwartek. Oj, chyba nie słuchają. Jak to z tą niemieckością zakonu krzyżackiego było, może mi ktoś powie. Oj, rzeczywiście Corvus Corax, czyli zespół niemiecki, tego w ogóle nie było słychać, który wystąpił przed chwilą. No, można by nazwać zespołem muzyki dawnej. Powiedziałem, jak się nazywa, Corvus Corax. Zresztą można to sobie dowodnie sprawdzić na naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. To ostatnia deska ratunku, jak już ktoś kompletnie nie wie, co jest grane w audycji, to zawsze może sobie sprawdzić nazwę, jakieś tytuły. No, generalnie nic, co dałoby się wymówić, przeczytać i pojąć. Więc to jacyś nie Niemcy, nie tam. To nie byli ci Niemcy od Neue Deutsche Härte. Tylko jacyś tacy skromni, finezyjni. No, a jak sobie Dudy chwalili, to nie Niemcy. To jacyś krzyżacy. W innej sprawie i już smykowo, a tak właśnie, bo smyki to rzecz kosztowna, nie każdego na to stać. I napisał słuchacz z Częstochowy. Może mnie nie stać, ale cóż lepszego mogę zrobić z tymże złociszem? No właśnie, bo Częstochowa te złocisze do kieszeni zamiast wydać na smyka do strefy. No, ale jak już ktoś wysyła, to... O, ci to byli prawdziwi Niemcy. No dobrze, znowu trzeba nieco odejść od leitmotivu, który brzmi słowiańsko, osmańsko i germańsko. bo teraz będzie madziarsko. Chociaż nie do końca, bo no, czasami artysta poszukuje i na przykład ci stwierdzili, że Hardcore będą łączyć z Hare Krishna Hare Hare. No nie we wszystkich utworach im to wychodzi zdecydowanie i to będzie zespół z cyklu nazwy, których nie uda wam się zapamiętać ani wymówić, ani nawet zapisać, bo tu mnóstwo akcentów nad E. Więc jak powiedziałem, kraj pochodzenia Węgry. Czy ja przeczytam tę nazwę? Nie mogę ręczyć. Wszystkich hungarystów niezmiernie przepraszam, jeśli w ogóle ktoś o tej porze słucha. Na pewno nie. Tiszton a cielfeli. Go! mindenki kezeket fel az égbe, mert a rock'n'roll zóna kezdődik végre. Ne aludjatok, küldjetek e-mailt a strefa@polskeradio.pr-re. Kolejna próba przeczytania nazwy tego zespołu, który no, na pewno do kategorii nazwy zespołów, których nigdy nie uda wam się wymówić, ani zapamiętać, ani nawet zapisać bez patrzenia na oryginał. T-Stone o Silfeli. Czyli, o ile znam węgierski, a nie znam, prosto do celu, albo prosto na bramkę. Zresztą na pewno hungaryści o tej porze za 8 minut pierwsza nie słuchają. Mogę mówić o węgierskim co chcę. Kolejna płyta tego zespołu, która trafiła do strefy, już kiedyś z innej odtwarzaliśmy, ale ta jest jakaś taka podsumowująca. Zdaje się, że ostatnie dziecko tego zespołu, więc utwory, których jeszcze w strefie nie było. Można by powiedzieć, że premiera, ale nie debiut, bo T-Stone a Silfeli już kiedyś u nas było. W tej sprawie podejrzewam, że jedyny człowiek poza doktorem Wilczurem, który w ogóle wie, o co chodzi, czyli nasz kronikarz Siwy. Swego czasu przesłuchałem, donosi Siwy, całą ich dyskografię. Ja mam wrażenie, że oni grają jeden utwór przez cały czas, ale może Siwy jest innego zdania i bardzo dobrze, że się z doktorem Wilczurem nie zgodzi. I chyba najbardziej utkwił mi w pamięci ich utwór pod tytułem Bika Akutban, czyli mniej więcej żaba w studni. A jednak trzeba przyznać, że taki bardzo kreatywny zespół, jeśli chodzi o tytuły utworów i nazwy zespołów, a nawet to, że łączą sobie tam węgierski z sanskrytem i hardcore z Hare Krishna, Hare Hare. W sprawie węgierskiego Igor napisał: fuj, to bardzo zła muzyka jest. Ja bym na twoim miejscu Węgrów nie krytykował. Się może źle skończyć. W sprawie tego, kto słucha i dlaczego. No bo wiadomo, że normalny człowiek o tej porze za 7 minut pierwsza słuchać nie będzie. No i się to potwierdza. Paweł pisze rzadko, ale co jakiś czas mogę słuchać, bo jestem rencistą. A strefę pamiętam jeszcze z czasów Radia Biz. Nie ma takiego radia. To już prędzej jakiś radiobiznes jest. Także niebieski. Jutro mam urlop, mogę wysłuchać strefy. Czyli nikt, no, potwierdziło się. Bardzo lubię, kiedy słuchacze potwierdzają koncepcję doktora Wilczura, że nikt normalny o tej porze nie słucha. No bo wiadomo, Basi do tej kategorii też zaliczyć się nie da. No cóż, to teraz znowu, ach ta Basia, ciągle jakoś u doktora Wilczura na ustach Basia. Ale no, trzeba realizować leitmotiv słowiańsko, osmańsko i germańsko. Teraz będą prawdziwi Turcy. Nie tam jacyś z Azerbejdżanu. No i Basia wreszcie będzie mogła błysnąć. To będzie debiut i premiera. Zespół zwie się Adam Lar. Karartılar, kazalar, ışıltılar, kaldırımlar, evdekiler. Kalkar gider vapurlar, hep bir bildik oyunlar. Unutulmuş güzeller, eski kırık bardaklar. Kaldırılmış yorganlar, zaferler vitrinlerde. Doyanlar, kovalayanlar, günlük taze paketlerde. Sırtına atın, tün tün gideyim. Uzakta kendime yakın durup dururlar neymiş bakayım. Tren rayları kadar sıkıldım. Bilmem kaç yaşındayım, yarışın dışında. Oturanlar, alemi seyredenler, bitmeden kalkıp gidenler, imkansızı arayanlar, içip içip arayanlar, saçlarını tarayanlar, yarasını yamayanlar. Bir yerler acı biberler, pasigore çevirenler, yüz yüzeyken konuşanlar, herkesin gözü önünde. Bir atın sırtına tın tın tın gideyim. Uzakta kendime yakın durup durunlar neymiş bakayım. Tren rayları kadar sıkıldım. Bilmem kaç yaşındayım, yarışın dışındayım. Beni bir atın sırtına tın tın tın gideyim. Uzakta kendime yakın durup durunlar neymiş bakayım. Tren rayları kadar sıkıldım. Bilmem kaç yaşındayım, yarışın dışındayım. yerlere vardığında eski bir dostuna baktığında yollar aşınmış, binalar çoğalmış, yağmur yağarken masaldı hikaye. Kuyuya düşen mi, arkadan iten mi, yakan mı?